เสียดายคนตายไม่ได้อ่านผู้เขียนดังตรินที่ปรึกษาอภิวัตโพธิสิทธิ์บรรณาธิการที่ปรึกษาดนัยจันเจ้าฉายบรรณาธิการธิวรรณพรจันเจ้าฉายกองบรรณาธิการพัชรินทร์ด่านวราวิจิตรเบญจมาศเพ็ญสัตสิธรเบญจพรนาทีการจนะลาภข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติดังตรินเสียดายคนตายไม่ได้อ่านกรุงเทพ DMG 2547จำนวนหน้า224หน้าราคา235บาท ISBN 974-92489-96 พิมพ์ครั้งที่1ตุลาคม2547พิมพ์ครั้งที่2ตุลาคม2547พิมพ์ครั้งที่3ตุลาคม2547พิมพ์ครั้งที่4พฤศจิกายน2547พิมพ์ครั้งที่5ธันวาคม2547พิมพ์ครั้งที่6ธันวาคม2547พิมพ์ครั้งที่7มกราคม2548ผลิตและจัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์ DMG 900อาคารต้นสนทาวเวอร์ชั้น11ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพ10330 BTS ชิดลมโทรศัพท์02658-6433 02658-6444 เว็บไซต์ www.dmgbooks.com พิมพ์ที่บริษัทไพบูลย์ออฟเซ็ตจำกัดสงวนสิทธิ์ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปเผยแพร่ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้รวมทั้งการคัดลอกด้วยวิธีการใดๆนอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้จัดพิมพ์มิฉะนั้นจะถูกดำเนินการทางกฎหมายในกรณีที่ต้องการซื้อเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในการสอนการฝึกอบรมการส่งเสริมการขายหรือเป็นของขวัญพิเศษกรุณาติดต่อสอบถามราคาพิเศษได้ที่โทร02658-6433ผู้สนใจสามารถติดตามงานเขียนทั้งหมดของดังตรินได้ที่เว็บไซต์ dungtrin.com dungtrin.com